Ba, momentu honetan ilusio handia. Ilusio handia eta aste naiz nolabait irudiak ere proiektatzen. Ea, ez dakit, ba, ze jende elkartuko den, hemen pasilloan, eta ze nolako reakzioak emango diren aretotatik ateratzerakoan. Hori. Gauza gehiegi dago hor kanpoan eta nire burua askotan babesten dut estimulo hoiengandik, zeren uste dut ere begirada zaindu behar dugula. Ba, gehiegi ikustean nolabait ere gertatu izan zait nire bizitzan ere beste momentu batzuetan edo programatzaile moduan nengoenean beste jaialdi batzuetan ba, gauza gehiegi ikusterakoan, zinemarekiko dudan maitasuna nolabait ere ahultzen zen. Beraz, uste dut begirada ere zaindu behar dugula. Eta ez dakit eta sorpresaren ideia eta ilusioaren ideia niretzako oso importantea direnez, uste dut zaindu behar dugula asko momentua, noiz ikusten dugun zerbait, ze testingurutan, eta hau da horregatik egiten duen jaialdia, ez? Hori da azken finean, ez da bakarrik pelikulak ikusi da, nola ikusi, ze nolako giroa sortzen duzun, zelan aurkezten diren pelikulak, ez? Gauza guzti hoe daude mai gainean. Ba, proiektatzen dudana da, ez dakit, ba, emozioa, ez dakit, azkenengo bi urteetan emozioa ezberdin asko bizi izan ditugu pasillo hauetan eta ikusten nuen jendearen aurpegian eta emozio ez dakit mugitzen duen ayama zer da West Side Story asko maite duen bueno hau entzun dut asko eta kantatu ere Ba, badago pelikula bat, Sky Hopping-ak zuzendutakoa Malni deitzen dena, eta erabiltzen dugu sail ofizialeko trailer horretan, hori da entzuten den soinua, eta musikari batzu daude danborrekin kantatzen eta danborroie jotzen, eta ez da gizan bat irauten duen, 12 minutu, baina 40 izan daiteke edo film osoa estena bakar hori eta izugarria litzateke oso hipnotikoa da eta izugarri gustatzen zaidan estena da, ez? Ay, ma-serve na ka po sa linyo nga. Agad, anong kakakataan na nga kawi? Jaialdi batean, ba, pelikula batek utzi dian sentsazioarekin geratu nahi baldin baduten noa beste gauza bat ikustera. Iruditzen zait importantea dela, ez? Osea, iruditzen zait azkenean esperientzia zuk amaitzen duzula, ez? Hori esaten dena, filma zurekin dijoa eta batzutan ba bilatu behar duzula momentu egokia eta jaialdi batean hori izaten denetzako zaiena, ez? Ba, izaten dela normalean, ba, una montaña rusa emociones, ez? Eta ikusi behar dituzu gauzak, baina batzutan, ba, ez dakit, ba, beste pelikula batekin geratu nahi duzu, ez? Eta sentsazio horrekin oheratu nahi duzu, ez? Ba, askotan. Ute hauran edo Helga Fandel, edo baita ere gertatu daiteke Janet Muñozen pelikuletan gertatzen dena da, askok ez dutela soinurik, eta oso berezia da, ez? Saio oso bat izatea esperientzia horrekin, ez gaude ohituta, ez? Eta, bueno, gainera filmak dira, zeluloidean dira, eta bakarrik proiektorea entzuten duzu, aretoan, eta baina bere haien irudiak oso musikala dira. Netzako abestia bezala dira. Haien pelikula motza batzuk oso motza dira, 2 minutu, 3 minutu eta naiz eta soinurik ez izan, netzako ba musikal oso musikala dira eta agian programa osotik musika gehien daukaten filma dira. Lehen galdetzen zenidan nere, bueno, musika eta zinemaren ez dakit zen erlazioa edo nire maitasun bikoitz horrengatik galdetzen zenidan eta niretzako horregatik ere zinema esperimentala hain gustoko dut zeren musikarekin harreman handia du, ez? Osea, musika oso askea da eta irudi asko ebokatzen ditu, ez? Eta nolabait zinema esperimentalak ere leku hori uzten dizu zuri, ez? Ez dira berdinak, baina oso amankomenean badituzte gauza asko, ez? Oso sugerentea irutzen zait eta leku asko uzten dit ikusle edo entzule moduan. Gauza bera da, energia mugitzen ari zara, emozioa mugitzen ari zara eta bai.